بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لأخينا الشيخ عبد الله الحضرمي حفظه الله تعالى بهذا البيان الطيب وبهذه الردود القيمة لهذا المخالف الصوفي المبتدع الجاهل. Ndugu zangu Waislam, mimi sitapenda kuelezea mengi kwa sababu Sheikh Hafidhullah amefanya rududi nzuri, rududi ilmiya. Kwa kweli mimi sina mengi ya kueleza, lakini mimi bado narudia msemo wangu wa kusema huyu mtu ni jahil, kwa sababu maneno anayoyatoa ni maneno ya kijahili jahili, bali ni maneno ya kijahiliya. Mimi naweza kusema fihi jahiliya, huyu mtu ana ujahiliya, kwa sababu maneno anayoyasema sio maneno ya Muislamu. Kusema mimi sijali rudud, ina maana hajali nusus za Qur'an wala za Sunna, sababu nusus za Qur'ani na Sunna zote ziko dhidi yake. Allah anatuamrisha tusikae na watu wa bid'a, fala taqudu mahum. Mtume sallam pia anatuamrisha hivyo. Maulama yeye anakaa nao na kwamba hajali. Hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wasallam, innama mathalu al-jalisi salih wal-jalisi su kahamil al-miski wa nafikh al-kir. Mfano wa rafiki mzuri na rafiki mbaya ni kama yule mwenye kubeba marashi na yule mwenye kuvivia kir, kile chombo kinachosafisha vyuma. Mtume sallam anabainisha mfano huu, yakul fahamilul miski, yule mbeba marashi, imma an yuhdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyiba. Yule mbeba marashi aidha atakutia marashi wewe, au utanunua kwake, au utapata harufu nzuri kwa vile unatembea naye, yule anayebeba marashi. Yule anayevivia kir wa nafikhul kir, imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Yule anayevivia kir ima atateketeza nguo zako na ima utapata harufu mbaya. Huyo tayari ameshamalizwa na huyo rafiki yake anayejifahari naye tayari. Ndio maana anasema mimi sijali. Kweli Muislamu utasema wewe hujali? Muislamu anaweza akasema mimi sijali? Ina maana hajali nasaha, hajali nususi za Allah wala mtume wake. Muislamu hawezi kusema maana. Kwa hiyo mimi nasema kwamba huyu ni jahil, ni mjinga, hajasoma. Mtu anayesoma dini, talibul ilmi, hawezi kusema maneno yale, sababu binadamu ni mtu wa kukosea. Kullu bani adama khata wa khairul khataina tawabun. Sasa hii sijali hii ina maana yeye anafuata akili yake, yeye ni aklani, anathibitisha kwamba yeye ni aklani, anafuata akili, hafuati nususi za dini. Ni hatari hii, namna hii ni hatari sana. Mtu kufuata akili yake ina maana anafuata hawa zake na akili yake, hafuati nususi za Allah wala mtume sallam. Kweli Muislamu ana maneno hayo? Huyu mtu ni jahil jamaa, huyu mtu ni jahil murakkab. Jahil murakkab, si jahil basit, bal ni jahil murakkab. Hajui na hajui kwamba yeye hajui. Huu ndio jahil murakkab. Yeye bado anajiona anajua, kumbe hajui. Kwa hiyo mimi sitaki kusema maneno mengi sana. Sheikh Hafidhullah amemaliza rudi zake kwa leo, na kama alivyosema ataendelea kesho na kesho kutwa. Lakini kwa kweli bado narudia kusema mara kumi na mara mia, huyu mtu ni jahil murakkab. Kwa kila tutakavyomsema hapa, tunazungumza na jahil, tunampa nasaha mtu jahil murakkab. Asome, ende akasome kwa Ahlusunna Waljamaa Salafiyin, wamfundishe ajue itikadi yake sahiha, ajue manhaj sahihi, ajue hata ilmu yote hajui. siku moja aliswali shahidi, nikiwaambia kwamba ni jahil hajui, siku moja aliswali salatul Eid akasahau takbiratul Eid, zile za baada ya takbiratul ihram akasahau, si alisujudu sujudu sahwi, watu maamuma wote pale walikuwa pale akawasujudia sujudu sahwi. Hamlisikia wapi? Mlisikia wapi kwamba mtu akiisha takbira za Eid asujudu sujudu sahwi? Wapi? Jahil, ni jahil, hajasoma, hajui. Kwa ndugu zangu Islam, sisi tunazungumza na mtu ambaye hajui, bado nampa nasaha kwamba asome, hajajua kitu. Na ndio maana maneno haya ukimsikiliza sana utachafukwa na roho, manake anasema maneno ambayo yako kinyume cha aya za Allah. Nyinyi mwamrisha watu waende wafuate salafu, mwamrisha watu, anayeamrisha watu wafuate salafu nani kama si Allah? Sasa wamfukie Allah, wafukie kina nani wewe? Yani ni mtu jahili, hajui hata analozungumza, mazungumzo yake ni ya ujahili, jahili fihi jahiliya. Kwa ndugu zangu wa Islam, kama alivyosema Sheikh, kesho kuanzia la asri na kesho kutwa kuanzia la asri, na usichoke bwana, useme kwamba wakati wa la asri mkubwa, hapana, wewe una nguvu, kula vizuri na asubuhi na jioni utumalizie siku mbili hizi. Hakuna kwamba umechoka, hakuna, wala si hatukusaidii, endelea hivi hivi, wewe bado ni shab kawi, mashaallah. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe afya njema shekhe wetu, ampe umri mrefu, pamoja na sisi sote tuliohudhuria. Kwa kweli tumefaidika sana, tumefaidika sana kwa mihadhara hii inayoendelea, na tutazidi kufaidika biidhnillahi, kesho na kesho kutwa tutazidi kufaidika. Kwa tusichoke, yeye asichoke na sisi tusichoke kuhudhuria, ili tumsapoti na kumpa nguvu Sheikh hafidhahullahu ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.